ce ko ce bai ta annabi warawadatu da kanta sai ce ado ta kimba da abin da zai dau hankalin ɗana bai da ta bayyana shi ranna take ado ta kimba bayan tayi wannan ado me tai wagallakatil labwa wagallakatil abwa gidane na sarauta duk kofar gidan sai ta kulle bayan ta kulle kofa sai ta je ta kimba ta daga labule ta tsara ta ce zan kira shi zo iganna a wannan hali daga ni sai kici Allah ba zai hakura ba ka san annabi ya ce karka yadda ka shiga sirri kai da yamace in ba zuwa muharrama ba na ukun ku shedan in ba ta kai hari ba kai sai ka kawo hari yasa yanzu ga ta daki za ta kira shi wa qala ta ce yusufa sai ta so ai ba wasa tsakanin su gadangadan ita ho daki iya daga lafi sai shiga leka wanda zai sai ganta mummunan hali hankalin sa ya tahi jikin ya rika rawa sai ya juya zai gudu yi talla zo zo yusufa hai talaka ai ya rage naka hawo gado ismil fi kuru kuru ta fada alfasha da iji wannan sai yace alama azalla ke ma azalla a azana Allah wa ajarana hu ala kare ne dan wannan kika kira na sana masawa yace innahu rabbi a sana masawa mijinki shine ubangida na ya dauka kana ya mutunta ni eh ya dauke ni tankarda da uba kike ne kusance ki sai kike ne zalunci innahu la yufuluhu zalimu yace ai azalimi baya rabota duk inda ake zanki sa'ido a iya jin dadi karhe baya kyau duk abinda mutun zai tsaya gaskiya kaji su biyu ikama wa'azi daga ita sai Allah an ce a zamanin ku ba mai kenta shi kuma gashi dan shekara 30 ko mace 4 a riki su biyu da kai ne fa wanda tun ba a je lunguma kana ba da tukuki ala kana hamad bi Allah ce duk da wa'azin ta fitini da shi sai ta iyo kansa tana yaban sa gashin kansa ne idaniyarsa ne hakwaran ka ne lokacin da suke mar wannan yabo muhammadiha shine wasu malamai suka ce sai da ta zaburo shi a wasa da aka yi rufin kubutar da shi aka fitar da maniyin sa tsakanin farce da farce aka ce san wannan ba haka bane annaba ma'asume ne ba sa zina da yin sha'awata ba hammadi hayaniyar an gaje ta da dai tsira laula re burhana rabbi Allah ce domin mun nuna mar hujjoji daga wajen aka ce wannan hujja da igani Allah ya ce wala ta karbar zina ko karba ku sanci zina inda hu kana fashi shitan wasa a zina mummunar hanya ce to shi a gurin Allah da yake karmi zina kaunar me yake duk duniya mu zama fir'auna Allah ba zai rago ba gani ne alal alami ko mu zama annaba ba za mu dada Allah ba da ita karmi zina in mun komo hadisin manzon Allah maiki yace azna dainu ita zina bahi ce din meyi manzon Allah ya ce ku kyale ko iya kabari ya yanda haifa sai sun yi to kaga ba dadi ayi da yarka kake da yar wani kar ai da mataka kake da matar wani yasa zina masifa ce jama'a inda mai zina a taron nan Allah ya shirye shi eh inda mai zina Allah ya shirye shi eh dan kar kaga mai sako ka tsire ma ko kai dariya a kai kace Allah ya shirye shi ka wuce duniya kogi ne ake linka sai wanda ya haye kuma ko manzon Allah in ya ga mai laifi baya masa abin nan sai dai in ya hukun mabari iya hudu ba ke me yasa mutane suke kaza me yasa mutane ke kaza yasa tsakanin mai sako sai dai addu'a masin Allah ya hire su to su biyu ta matsa tace sai an ya kace a'a lokacin da ta matsa sai Allah ya bayyana masa sura tankar ta annabi Yakuba mahaifinsa kamar idan ko ta window a daki yace Yusufa ka taba ganin tsuntsu ya sauka kan bishiya yayi niya zai tahe ji ba fuffike jikin sa zuwa bihiyar ya mar alheri karkaba ta mun zira mu je madibu kazalika sarfa anhu su'a wala fasha lake dai ba haka nan muka yi niyya mu tafiyar a gare shi mummunan aiki da alfasha shine zina na hone ne ba da nalam khulasi Allah ce yake Yusuf iya cikin bayana mukulasi ka san su mukula sina mukulasi ne daban mukulasi ne daban su mukula sina sun fi karfin shedan kenan ai ko shedan kaga lokacin da yake zai halaka zirar adam sai da yake illa ibadaka minhumul mukula sina yake amma Allah banda bayanka mukula sina mun fi sun fi karfina ka dauka ai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce idan sai da Umar ya zo guri ce shedan baya zuwa gurin wannan sune mukulafina mu ma alfa mu cikin salihan bayi wanda baka la baba to ta ce sai an yi ya ga shi ku a ba za a yi ba wasta bakal ba sai ya tsada da gudu ido shi kofa sai ta bi shi wanda da ta min sai gonin dubure wannan rige rige da ake hatta kamo riga sa ta baya tana ja tana alfa mun asiri ka jiyo ayi anan ba ya ga shi ku akan ayin sai dai a mutu ya ja riga riga ta yaki gudu ike binsa take wa alfa ya sayyida la galaba ba Allah yake gudun nan ba ai birki ba har gaban sa gidan mijinta iya sai a ofice ga miji ga Yusuf daga shi sai wando daga ita sai zani suna haki mai gida hankalin sai tashi iga to me ifara a gidan nan wannan abin faru to ana zuwa gun butar bakin mata ka san mace ba za ta tukunya gaban mijinta ke magana ba in Allah ya maka kyakkyawar kyauta aka baka mace saliha in kace wanta tayi tayi ki bari ta bari kuna zaman lafiya to kai wa Allah godiya kar kai fariya ka rika nafi karfin gidana an kisa amin ka ba Allah ne ya taimake ka ai mace aka baka da'ira yanzu nan ka wuce kan titi kana zance kai kade eh yasa manzo Allah yake a duniya mata'u duniya jin dadi ne karami sai yake kai mata'u ha fiyayyen dadin duniya mar'atin saliha a baka mace saliha inji manzo Allah to miji ba zai gyara mace ba sai dai iyaye su tarbiyya su baka a gyare sai yanzu tarbiyyar ce take da wahala kuma eh Allah gyara halin mu. Yayin da aka zo gaban mijinta iya mamaki, modar bakinta. Ki haba ran kai dade yalla bai. Na kawo kaina in tambaye ka me yasa sakamakon manarada bi ahlika su'a wanda ini fun mummunan aiki ga iyalanka. Kun san kin na bace. Leka wadda san jiya da nan ya hau kaina. Kai ne sai naga shine muka rika kokuwa. Na kwato in gudo ga idan sai rufi ya biyo ni gabanka. Abin kunya zai faru garin nan. An yi su dala. Kai ni kurkuku a kulle shi. Azabu lalihi. Ko ku a tube shi a zane shi. La ilaha illallah. Ina kwantar da iya sun tani na. Me gida hankalin sai ya tashi Yusuf sai ya fishi. Dan bai barugun da a tona mata asiri ba sanne ya gudo da ta tsaya a duniya ba wanda zai san anya ban sai Allah amma an zo nan ta faɗa haka da ransa ya baci sai ya magana Allah ya rawada tini annabi ya shi rawada tini annabi wallahi ta ce na zo tace kaza tace kaza tace shine yace ita ce a karsa mai gaskiya dan akan kuka iyo abun ku ba da ya san mai gaskiya sai Allah to da ke mun Qur'ani shine shugaban komai sai Allah yake makalliyar da abin ya tafi washahida shahidun min alaha Allah yake mai shaida ya shaida tsakanin su wannan shaida shine wasu malamai suka ce jariri ne an kawo mata reno Yusuf ya ce a dauko jaririn wasu malamai suka ce a dattijo ne dan amanta ka san da datta suna da daraja ko a datta da suna da daraja banda yanzu da tsoho dai in yace kul a bar magana an batta banda yanzu da samari su ga da tsoho da kaya da gudu su ce ga baban wani tije su karbo kaya yanzu wani ko uban su ya gani da kaya ba zai karbe shi ba yanzu in ka ga yaran nan kanana da gudu sun turo tsoho ta za su yi baba da ko ne eh gashi ku annabi ya ce albarakatu ma a akabiruk albarka tana jikin manyan ku ne mai to wannan da tijo shine yake kai tinkan ku zo mun ji tashin hayaniyar ku kuma mun san makirkin mata abinda zamu leka mu gani in kana kanin su ku kudda min kubule zamu duba rigarka in mun ga rigarta ta yage daga gaba sadaka ta yi gaskiya ka ne meta wa huwa min al-kadibi kai kuskure kai ka auka mata bata amince ba wa in kana kanin su ku kudda min duburi in ku mun duba rigarka mun ga ta yage daga baya ka kan zaba ƙarya ce maka wa huwa min al-sadiqin kana cikin masu gaskiya dama mai gaskiya so ku kudda min duburi to riga tana cikin inda akai hayaniya aka je aka dauko riga aka wuri ta idan jama'a sai ga gaban riga kalau kaga da shi ya auka mata za ta ci kala ko to sai ga gaban riga simil baya kuma ga riga ta yage dama ya bada rancen cewa ina gudu tana kamo ni mijin ya ga garke Yusuf sai ya ji dadi dan yana son Yusuf sai ya ce ala illahu min kaidi kun ya ce dirdin ki wannan iya daga cikin sharrin ku mata illa kada kunna aziz ce ku ko makirkin ku ga maza abu ne mai girma Yusufu idan tare ki arida alhada ya ce to Yusuf ka daure da kawai da kai ka yafe mata ka haɗe wannan abu labari kai mata akuwa wan sadatiri li zambiki kuma ki je ki tuba ga Allah naki kunti min alqadi ina cin masa ganganci a kuskure ai ba kuskure bane ganganci ai ka dina ko baka ji Allah yace inna tarauna wa amana wa junuduhuma kanu ka dina kaga baka kan airi dai ne ganganci kaga tarauna ma Allah ya kira shi ne ganganci saboda a duniyar nan tarauna ya taba jere shekara 400 saboda lafiya ko atishawa bai ba amma yake ba Allah ita ma sai aka kira nata ganganci saboda ai ita ta matsa sai an yi kaga in kuskure ne ai muna addu'a mu nemi kuskuren ko mu nemi akuwa a amanar rasulu mace rabbana la tuakhizna in nasina aw akhana to shi Yusuf sai ya tafi zai mata akuwa dama mu mene ko wal kazimin al gaiza wal afina ala nas in an nemi akuwa sukan yin akuwa eh haka ake bukata mu ma mu rike yan uwa musulmi amma yanzu al'adar mutum wai kamar he yarama yake kyalehi na fihi mugunta ina ma alheri ka fishi eh shikenan ya mata akuwa ita kuma ta tafi ta tuba mai gida ya mike yake to jama'a sai a rufe maganar nan amanya mutane ne office ne minista fa yace to magana wannan magana sai mu binne ta anan kowa ita kan to a he dan adan tare yake ba goma ba wayannan mutane duk wanda yaje gida ya ji dadin miyar matarsa sai ta kin ji kin ji abin da ya faru wancan ma ya fada wancan ya fada sai abin ya ga cikin gari sai abin ya gudana sai yaya imratul aziz sai ga jama'u daga matan gari suna waka suna matar sarkin garin nan wadin fataha allazi ta ne miyaran gidan ta sika ba wannan abun kunya har ina dan shaka faha huba san yaran ne lillibe ta lalana riha fi lalalun mubin kada ce muna ganin ta cin bata bayyanin ne ki girma a gaban ki yau ki kulle tsare ki kulle daki ki ce ga abin da za a yi la ilaha illallah falamma sami'a bi makharijinna arsalat ilayhinna Allah subhanahu wa ta'ala ce lokacin da suke bata mata suna ana gadar abin cikin gidan suna kan titi yara na bayani cewa gashi ta nemi yaron gidanta da aikata wannan abin ana har ke ga yara na shigowa gida suna tafi suna gada suna imra'atul azizi turawidu fatiha Allah subhanahu Allah ce falan ma sami adbi bakarhinna lokacin da taji wannan bata mata suna arsalat ilayhinna sai ta kira mijinta tace to ina so ka ba mu iko za mu tara mata a gidan nan yace to a tashi lafiya kamar yanzu kamar matar gwamnati tace matan kiyamomi gobe su zo ai sa bullo ko to Allah yace salatu lahi nan sai ta aika takaddu maza ku do gidan sarauta biki ya samu ga yitta wace to ka san ko mata biki shine ibadar ko yanzu to da ta tabbatar za su zo su amsa kiranta Allah yace wa atat kullu wahidatin minhunna wa atat kullu mutaka anko wa atat lahunna mutaka sai ta talo kowace abun marmari kamar malamai suka ce gurji ta aje musu ai an san gurji ko wadake na ai an san gurji to da ta talo da musu gurji wa atat kullu wahidatin minhunna sakina bayan kowace ga gurin zama sai ta talo da musu huka wacce za a rika yanka wannan fere gurjin to da ta tabbatar sun raja'a akan abin da ya kawo su wakalat tukurji alayhinna tace sayyidina yusufa nan kai dade a ramma mata an ji ba kuma haddaki ai gayya da yawa ba za ku rama ba ta sai ce barin tashin fita to ba dama ya fito sai ta tsakiyar sun yi sahu dan sun yi sahu sun kalli juna to yusuf ba wanda zai ganshi hankali bai tashi ba ya ji yana kaunarsa dan in ka kalle sai ka ji in yunwa ce babu in bakin ciki ne babu in yi marmari sai kaga haske na fita a hakwarsa in ji manzon Allah to da zai fito an ce ba adoi ba wando mai sa a daddangare ka san kyakkyawan mutum ko fishi yace da ado fishi yasa kaga aure Allah yake cewa fanki huko ma da balaku min nisa'i wanda duk zai aure Allah yace ne matar da ta burge shi kana ganin kinta to Allah yace a hada ku eh kaga aure ba aidan arabu kai namiji ne ita mace ko fishi ta mata ran sai ka lalashi a barka ko eh amma an ta nuna halin sa na mata amma tun farko ga ta ga kamar ta kura ba shi cewa ana kallon ki ran da ta fishi ba ita ba gidan ma sai maka duhu sai sa Allah yace fanki hu ma da balakum ku aure mata amma wanda suka burge ku suna san ku suna kuna san su to baka ga zamanin sayyidina Umar ba akai wani balarabe a Madina in ya fito saboda kansa in mace ta kalle sai zanin tekunci eh ta zo sayyidina Umar ba wasa yace a kawo shi eh aka zo da shi fadar sa Amirul Mu'minin ya gan shi ga hanci ga ido ga kunne ga kyan halitta fa tabarakallahu ahsanul khaliqi Allahu daga ce to aje a matalkabu saboda an ga su masa luwe luwe irin ta sannan ya gyara ta saboda ko ya dan rage kyau in kan yana kalli da akai matalkabu sai ya kara kyau saka Yusuf yake haka zatuwa haka Yusuf yake duk abin da yasa ya dace da shi Allahu akbar to Allah subhanahu wa ta'ala yake da ifito falam mara ainahu akbaranahu dan daga ta Allah yake falam mara ainahu eh wannan ce malamai suke lakadi da ita yiko eh falam mara ainahu Allah yake da suka ganshi ya fito ya kalle su suka kalle shi ai duk wacce ta gwale idanta baki ta ido bakin ta sai dai yawo idika zuba akbaranahu Allah yake san girma shi kai wa qatana aydihunna Allah yace abinda suke yanka wannan gurji sai su daina yankan su rika yanka hannun su jini na zuba ba su sani ba wa kullu hashilillahi ma haza bashara suna mamakin Allah wannan ba mutum bane in haza illa malakun karim eh wannan mala'ika ne a mala'ikun mai shugaba ya fita ya bar gidan sai ta fito shugaban ta zo daki ta kunya ta sa tsakiyar taro tace wannan zalikun na lintin da nifi wannan yaron gidana ne wanda kuke zargi ni akan sa Yusuf mutum ne wannan mutum ne suka ce to inda namiji ne mu ma ba mai barin gidan nan abinda kike nema ayi mai fa'i an dana eh tace wallahi su ma Allah kenan to shine ya shiga kuma wata fitina sabuwa to shine bayan wannan kuma duk matar da ta koma gidanta daga nan ba ci ba sha sai tunanin Yusuf